श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 22 श्लोकों की चर्चा हो चुकी है, 23वें श्लोक की चर्चा आज होनी है। अर्जुन भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य नेत्रों से भगवान के विश्वरूप का दर्शन कर रहा है और वह रूप देख करके अर्जुन को विस्मय हो रहा है, यानी आश्चर्य हो रहा है। और केवल अर्जुन को ही आश्चर्य हो रहा है ऐसा नहीं, रुद्रादि देवताओं को भी भगवान का वह स्वरूप आश्चर्यचकित कर रहा है। इसका वर्णन 22वें श्लोक में हुआ कि रुद्रादित्या वशो एच साध्या विश्वेशिनो मरुतश्चोष्मपाश्चा गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। तो पश्यामि देवांस तव देव देहे, इस श्लोक में कहा था कि आपके शरीर में सारे देवताओं को भी देख रहा हूँ। और अर्जुन की आशंका का समाधान भगवान कर रहे हैं। पहले अर्जुन के मन में एक संशय था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, हमारी विजय होगी या दुर्योधन की होगी। उस संशय को भी निकालने के लिए ये कह रहे हैं कि युद्ध होगा और परिणाम सकारात्मक तुम्हारे पक्ष में ही आएगा, तुम्हारे शत्रु पक्ष की पराजय होगी। इस अभिप्राय से ये जो देवता मनुष्य रूपधारी हैं उन्हें बताया गया था 21वें श्लोक में कि वे आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं ऐसा मैं देख रहा हूँ, और असमय में ही आपके इस रूप को देख करके ऐसा लग रहा है कि जो सिद्ध संघ और ऋषि वशिष्ठ आदि हैं उन्हें कि जगत सबका सब असमय में आप में प्रविष्ट हो जाएगा, क्या मतलब प्रलय होगा, इसलिए जगत के कल्याण के लिए स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघ स्तुन्वन्ति, वो आपकी स्तुति कर रहे हैं जगत के कल्याण के लिए। और आपके इस रूप को देख करके रुद्रगण आदित्यगण और जो वसु हैं साध्यगण हैं विश्वदेव हैं अश्विनी कुमार हैं 49 मरुतगण हैं और पितर हैं गंधर्व हैं यक्ष हैं असुर हैं और सिद्ध समूह है, ये सब के सब आपके इस स्वरूप को देख करके विस्मित हो रहे हैं। वीक्षन्तेत्वा विस्मिताश्चैव सर्वे, आश्चर्यचकित होकर के आपको देख रहे हैं। तो यहाँ रुद्रादि को भी वीक्षन्ते के कर्ता के रूप में बता करके एक प्रकार से ये बताया कि भगवान का विश्वरूप देखा अर्जुन ने भी और संजय ने तो देखा ही, मनुष्यों में इनके पास क्रमतः कृष्ण और व्यास जी की कृपा से दिव्य नेत्र प्राप्त है। और इनमें से ये जो रुद्रादि है ये तो दिव्य नेत्र से युक्त है ही है, इसलिए ये भी देख रहा है उस रूप को। वीक्षंतिगत अर्थ देखते हैं, और देख करके कैसे देख रहे हैं, तो विस्मित होकर के देख रहे हैं, आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं। उनके आश्चर्य का निमित्त बताया जा रहा है, क्यों आश्चर्य हो रहा है इन्हें, ये पूछा गया कि यस्मात, मैंने क्यों आश्चर्य हो रहा है, इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है 23वें श्लोक में। 23वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रभेतिथास्तथा अहम्। तो हे महाबाहो, ते महद रूपं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः, ऐसा अन्वय करिए। हे महाबाहो, ऐसा संबोधित करके भगवान को ये कहते हैं अर्जुन की लोकाः प्रव्यथिताः भवन्ति, प्रकृष्ट व्यथा से युक्त हो रहे हैं, व्यथा है पीड़ा, बड़े पीड़ित हो रहे हैं। कौन? तो लोक। हाँ, तो क्यों पीड़ित हो रहे हैं? तो कहा कि ते महत रूपम दृष्ट्वा, आपके महान रूप को देख करके लोक भयंकर पीड़ा से पीड़ित है। तो कहा लोग पीड़ित हो रहे हैं तो होने दो, तुम्हें तो आनंद आ रहा है। कहते नहीं, तथा अहम, तो यथा लोकाः प्रव्यथिताः तथा अहम अपि प्रव्यथितोऽस्मि, तो लोक जैसे भयंकर पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे मैं भी आपके इस महान रूप को देख करके लोकों के तरह व्यथित हो रहा हूँ। व्यथित होने का कारण कहा, आपका भयंकर रूप है ये महान, तो महान रूप में व्यथा का निमित्त बताया जा रहा है, विशेषताएं बताई जा रही हैं कि बहुवक्त्र नेत्रम, आपके इस जिस रूप का हम दर्शन कर रहे हैं उस रूप में एक दो मुख नहीं है, और आँख भी दो चार ही नहीं है। वक्त्राणि च नेत्राणि च इति वक्त्र नेत्राणि और बहूनि वक्त्र नेत्राणि यस्मिन् तव रूपे तद्रूपं बहुवक्त्र नेत्रम्, अनेको मुख तथा अनेको नेत्र वाला आपका मुख है, और उसे हम देख रहे हैं और देख करके पीड़ित हो रहे हैं। तो ते बहुवक्त्र रूपम महत दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः भवन्ति, उसी रूप के और विशेषण हैं बहुबाहूरुपादम, बाहु और उरु पाद यानि पैर, और उरु भी जंघाएं, तो बाहु उरु और पाद इन तीनों का बहुरी समास के पहले द्वंद्व समास और बहु शब्द के साथ बहुरी समास, बहु शब्द का प्रत्येक के साथ अन्वय होगा, अनेक भुजाएं, अनेक जंघाएं और अनेक पाद जिस रूप में है, ऐसे रूप को हम देख रहे हैं। और एक पेट भरना लोगों को मुश्किल है, और आपके इस रूप में मैं देख रहा हूँ अनेकों उदर है, पेट है। तो बहुनी उदराणी यस्मिन रूपे तत् बहुदरम, अनेक उदर वाला पेट वाला आपका रूप है। ऐसा रूप देख करके किसे भय नहीं होगा, व्यथा नहीं होगी। और शेर की दाढ़ों के तरह दाढ़ें हैं आपके मुख में इस रूप में, इसलिए कहते हैं कि बहु दंष्ट्रा करालम। तो ये चार चार दाढ़ होती है मात्र, ये आठ इधर दो लोगों को, लेकिन आपके मुख, आपके पास तो एक दो दाढ़े नहीं है, आठ भी नहीं है। बहु यानी असंख्य, दंष्ट्रा यानी दाढ़ चबाने वाले दांत, और उन दांतों के कारण अनेकों बड़े बड़े दांतों के कारण कराल यानी विकराल जो रूप दिख रहा है उस रूप को कहा जा रहा है बहुदंष्ट्रा करालम रूपम। ते दृष्ट्वा लोकाः प्रवेथिता भवन्ति, यथा लोकाः प्रवेथिता भवन्ति तथा अहम् अपि प्रवेथितो भवामि। भाष्य को देखिए, रूपम महत, महत का अर्थ कर दिया अति प्रमाणम, इसे अपेक्षा नहीं की जा सकती, कभी सोचा भी नहीं जा सकता, इतने बड़े प्रमाण वाला अति प्रमाणम, यानी प्रमाण का भी अतिक्रमण करके चला गया, सोच से बाहर जिसका प्रमाण है उसे कहा जा रहा है महत रूप। तो अति प्रमाणम यानी प्रमाणम अतिक्रांतम अति प्रमाणम रूपम किसका, तो कहते हैं आपका, ते यानी तव, और उस रूप में अनेकों मुख और नेत्र हैं। इस अभिप्राय से बहुवक्त्र नेत्रम का विग्रह है कि बहूनि वक्त्राणि मुखानि नेत्राणि चक्षुंषि च यस्मिन् तद्रूपम बहुवक्त्र नेत्रम हे महाभाव। ऐसा अनेक मुख तथा नेत्र वाला आपका मुख है, क्या नाम, रूप है। और बहुबाहु रूपादम यानी बहवो बाहव ऊरवह पादाश्च यस्मिन् रूपे तद् बहुबाहु रूपादम, अनेक भुजाएं, अनेक जंघाएं और अनेक पाद वाला आपका रूप है। किंच बहुदरम यानी बहुनी उदराणि यस्मिन् इति बहुदरम, अनेक पेट वाला है। बहुदंष्ट्रा करालम बभी भी दंष्ट्रा भी करालम विकृतम तद् बहुदंष्ट्रा करालम रूपम, यानी अनेकों दाढ़ों के कारण विकराल सा प्रतीत हो रहा है रूप। तो दृष्ट्वा रूपम ईदृशम लोकाः यानी लौकिकाः प्राणिनः प्रव्यथिता, लौकिक प्राणी व्यथित हो रहा है। और प्रचलिता, व्यथिता का अर्थ कर दिया, का मतलब भय न प्रचलिता, तथा अहम् अपि, तो लौकिक प्राणियों के तरह मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। तो देवता भी लौकिक प्राणी है, नहीं, लोग कहते हैं ये तीनों लोक है ना, उसमें दिवलोक निवासी बाईसवें श्लोक में जिनका जिनका नाम लिया है। हाँ, बैठ करके पूछ सकता। तो अर्जुन तो अकेला है, तो यहाँ बहुवचन किया है। बहुवचन है, वीक्षन्ते। बाईसवें श्लोक में इन सब को वीक्षन्ते के कर्ता के रूप में बताया है। ये सब तो अपने अपने स्थान पर हैं, तब भी देख रहे हैं, लेकिन युद्ध में आए हुए जो आसपास के लोग हैं वो नहीं देख रहे हैं। इनके पास दिव्य नेत्र हैं, असुरों के पास भी हैं। असुर नहीं देवताओं को देखेंगे तो देवताओं के साथ लड़ाई कैसे करेंगे? इसलिए उनके पास भी कुछ शक्ति तो है, मनुष्यों के पास नहीं है। इसलिए मनुष्यों को, जो शक्ति संपन्न मनुष्य होते हैं उन्हीं को देवताओं का दर्शन होता है, और सहसा सबको नहीं होता। इसलिए मनुष्यों से कुछ तो विशेष है। कश्यप की संतान है ना, दोनों भाई भाई हैं, बिना देखे तो लड़ाई कर भी नहीं सकते। हाँ, 24वें श्लोक में और भी कारण बताया जा रहा है व्यथित होने का, इसलिए 24वें श्लोक का उत्तरण है भाष्य में कि तत्र इदम कारणम। तत्र याने व्यथायाम, प्राणियों के व्यथा में ये कारण है। भगवान का रूप देखा और व्यथित हो रहे हैं, इसमें कारण ये है। अर्जुन के व्यथित होने में, इसलिए अर्जुन यहाँ अपनी व्यथा का मात्र निमित्त बता रहे हैं। पहले तो देवता बाकी लोगों के व्यथा का निमित्त एक प्रकार से महान रूप देख करके व्यथित हो रही है बताया। कहा तो तुम क्यों व्यथित हो रहे हो, तुमको तो मालूम है कि ये तो भगवान का रूप है, तो कारण बता रहे हैं। तो तत्र इदम कारणम, 24वें श्लोक का उच्चारण किया जा। नभस्पृशम दीप्तमनेक वर्णम व्याताननं दीप्त विशाल नेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। हे विष्णु, पूर्व वाक्य से रूपम की अनुवृत्ति ले आना, या त्वाम यहां पर ही है दृष्ट्वा के कर्म के रूप में। नभस्पृशम त्वाम दृष्ट्वा, में अंतर आत्मा प्रव्यथितांतरात्मा अहम, ऐसा लगा दीजिए। अपने भय का व्यथा का निमित्त अर्जुन बता रहे हैं कि ही यानी यस्मात् कारणात् त्वाम दृष्ट्वा अहम् प्रव्यथितांतरात्मा, आपको देख करके मैं जिस कारण से भयभीत हुआ, व्यथा को प्राप्त हुआ, वह कारण ये है कि आप इस समय इस रूप में मुझे दिख रहे हैं, नभस प्रिशम का मतलब आकाश को स्पर्श करने वाला आपका रूप है, आकाश स्पर्शी आप दिख रहे हैं इस समय, इतना विशाल रूप आपका दिख रहा है। और वो रूप भी कैसा है तो दीप्तम यानी प्रदीप्त है, आँखों को जैसे सूर्य की तरफ देखते हैं तो क्रौंच जाती है आँखें, ऐसे आपका जो आकाश स्पर्शी रूप है अत्यंत तेजस्वी, उसके कारण आंखें हमारी क्रौंच सी जा रही है, उसके कारण व्यथा हो रही है। जैसे सूर्य की तरफ मध्याह्न में देखो व्यथित होता है कि नहीं, आंखें व्यथित होती हैं तो सारा शरीर व्यथित होता है। और उस अनेक वर्णम आपको देख रहा हूं, अनेक भयंकर अवयवों वाला, उसमें नृसिंह रूप भी देख रहा हूं, तो अनेकों प्रकार के आपके शरीर में ही भयंकर भयंकर विषैले सर्प भी देख रहा हूं। पहले कहा था ना कि गुरु वो उरक भी हैं, अनेक उरक उर्गांश से दिव्यान, तो उन सबको देख करके मुझे बड़ा डर लग रहा है। तो अनेक वर्णम, इसमें वर्ण शब्द से लेना वो आपके विश्व रूप के अवयव, अनेकों प्रकार के संस्थान विशेष जो भयंकर भयंकर है। और जगत को जगत का भक्षण करने के लिए मुख फैलाया हुआ है, व्याताननम व्यातम व्यातानि आननानि येन त्वया सत्वम व्याताननम, फैलाए हुए हैं मुख जिस आपके द्वारा, ऐसे आप कैसे हैं कि व्याक्तानन, और उस मुख के अंदर ये सब प्रविष्ट हो रहे हैं ऐसा मैं देख रहा हूं, और उनको निगलते जा रहे हो जैसे कोई दवा निगल लेते हैं, ऐसे प्राणियों को निगलते जा रहे हैं आप। तो दीप्त विशाल नेत्रम, तो जैसे क्रोध से बड़े बड़े नेत्र होते हैं लोगों के, ऐसे आपके पहले से ही बड़े बड़े नेत्र हैं और वो क्रोध के कारण और भी बड़े बड़े हो गए हैं, प्रदीप्त विशाल नेत्र हैं जिस आपके रूप में, ऐसे आपको मैं देख रहा हूँ। और देख करके मेरा अंतरात्मा है मन, वो बड़ा व्यथित हो रहा है, पीड़ा का अनुभव कर रहा है। और इसके कारण मैं धैर्य भी खो बैठा हूँ, धृतिन न विंदामि, अब मेरा धैर्य टूट रहा है, धैर्य नहीं रख पा रहा हूं। और शमम च न विंदामि, और शांति भी चली गई मेरी, मन अशांत हो रहा है। हे विष्णु, थोड़ा भाष्य है, नभस्पर्शम यानी दिवस्पर्शम इत्यर्थ। तो आकाश स्पर्शी कहो या दिवलोक स्पर्शी कहो, आपका ये शरीर है। और दीप्तम यानि प्रज्वलितम, तो अनेक सूर्य के प्रकाश के तरह प्रकाश से युक्त प्रदीप्त रूप है। अनेक वर्णम यानि अनेके वर्णा भयंकरा, नाना संस्थाना यस्मिन त्वयि तन्त्वाम अनेक वर्णम। तो अनेक भयंकर, नाना संस्थान यानि भयंकर भयंकर शरीर संस्थान है, हाँ, जिस रूपों में है ऐसे आपके रूप को देख रहा हूँ। और व्याप्तानि विवृत्तानि आननानि मुखानि यस्मिन् त्वयि तन्त्वाम् व्याप्ताननम्, ऐसे खुले हुए मुखों को देख रहा हूँ। दीप्त विशाल नेत्रम, दीप्तानि प्रज्वलितानि विशालानि विस्तीर्णानि नेत्राणि यस्मिन् त्वयि तन्त्वाम् दीप्त विशाल नेत्रम, ऐसा आपको देख रहा हूँ और देख करके भयभीत हो रहा हूँ। दृष्ट्वा हि त्वाम् प्रवेथितांतरात्मा यानि प्रवेथित प्रभीत अंतरात्मा यानि मनो यस्य मम स अहम् प्रवेथितांतरात्मा सन्। दुखी मन वाला हो गया, धैर्य भी खो गया मेरा। तो धैर्य न विंदामि, धैर्य टूट रहा है। और न लभे च शमम यानि उपशमम यानि मन तुष्टिम, मन का संतोष भी जाता जा रहा है। और भी कारण बताया जा रहा है, इसलिए कारणांतर को बताने के लिए एक प्रश्न है कि कस्मात, यानी ये सब कारण तो ही हैं और भी कारणांतर हैं। तो 25वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। दंष्ट्रा कराला निचते मुखानी, द्रष्ट्वैव कालानल सन्निभानि, दिशो न जानेन लभे च शर्मा, प्रसीद देवेश जगन्निवास। तो हे देवेश, हे जगन्निवास, ते दंष्ट्रा करालानि मुखानि दृष्ट्वैव, और मुखानि का एक विशेषण है काला नल सन्निभानि, दंष्ट्रा करालानि मुखानि दृष्ट्वैव, देखने मात्र से ही क्या हुआ कि मैं विवेक खो बैठा हूँ और अपनी शांति को भी सुख को भी खो बैठा हूँ। आपके इन मुखों का दर्शन मेरा विवेक और सुख का अपहारक है, उसने अपहरण कर लिया मेरे विवेक का और सुख का। इस अभिप्राय से कहते हैं कि ते मुखानि दृष्ट्वैव अहम् दिशो न जाने, ऐसा अन्वय करिए, आपके मुखों को देख करके ही मैं दिशाओं को नहीं जान पा रहा हूँ, का मतलब दिग्भ्रमित हो गया। हाँ, पहले कह रहे थे कि मोहयम विगतो मम, अब दिग्भ्रमित हो गया। तत्पदार्थ विषयक मोह तो अभी है ना, तो आपके विषय में ऐसा होने के कारण मुझे दिग्भ्रम हो गया, विवेक नहीं रहा कि ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ऐसे विवेक पूर्वक मैं नहीं जान पा रहा हूं दिशाओं को, मोहित हो गया। और न लभे च शर्मा ते मुखानी दृष्ट्वैव दिशो न जाने, और शर्म च न लभे, और सुख को सुख की अनुभूति भी नहीं कर पा रहा हूं। मतलब आपके मुखों के दर्शन ने मेरा विवेक और सुख छीन लिया। ऐसे कैसे मुख है मेरे जो तुम्हारे विवेक और सुख को छीन रहे हैं? तो कहते हैं आपके मुख हैं दंष्ट्रा करालानी। तो दंष्ट्रा यानी भयंकर जो दांत यानी दाढ़े हैं, उन दाढ़ों के कारण विकराल भयंकर भयंकर दांतों से युक्त आपके एक दो मुख नहीं अनेक मुख हैं, उसके कारण विकराल मुख है, आपके विकराल मुखों को देख करके। और वे मुख कैसे हैं? तो मुखों का एक विशेषण है काला नल सन्निभानी। सन्निभानी का अर्थ होता है सदृशानी, अनल सदृशानी। अनल कहते अग्नि को, और अग्नि का विशेषण है कालाग्नि, काल। तो कालाग्नि कहा जाता है जब प्रलय के समय अग्नि जल को भी सुखाने वाला होता है, उस समय उसका बड़ा भयंकर रूप होता है। संसार में जितना भी जल तत्व है उस जल तत्व को अपने में समाने वाला अग्नि, ऐसे सामान्य अग्नि तो जल से बुझ जाता है, सारे संसार के जल तत्व को सुखाने वाला अग्नि, वो अग्नि कालानल अग्नि कहलाता है। और उस कालानल अग्नि के समान आपके मुख है, हाँ प्रलय अग्नि। तो वो जो प्रलय अग्नि जैसे समाप्त करने वाला होता है जगत को, ऐसे आपके अनेकों विकराल मुख भी उस प्रलय अग्नि के तरह हैं, का मतलब जगत का भक्षण करने वाले हैं। प्रलय अग्नि भी जगत का भक्षक होता है, आपके ये विशाल मुख भी विकराल जगत के भक्षक हैं। और उनको देख करके मैं अपना विवेक और सुख खो बैठा हूँ। कालानल सन्निभानी दंष्ट्रा करालानी ते मुखानी दृष्ट्वैव, इसमें एवकार है, ये एवकार बताता है केवल आपके मुखों के दर्शन मात्र से ही मोहित हो गया मैं, दिग्भ्रमित हो गया और अशांत हो गया, सुख रहित हो गया। और वो मुख यदि मुझे प्राप्त होते हैं यानी मैं उन मुखों में प्रविष्ट होता तो क्या होता? उन ऐसे मुखों का दूसरे जा रहे हैं उस मुख में, मैं तो खाली देख रहा हूँ, मुझे अभी वो प्राप्त नहीं हुए हैं, उनमें मैं प्रविष्ट नहीं हो रहा हूँ, ऐसा नहीं देख रहा हूँ कि मैं प्रविष्ट हो रहा हूँ। लेकिन ऐसा देखने मात्र से ही मेरा विवेक और सुख चला गया। हाँ, इसलिए क्या करो? तो हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसीद, आप प्रसन्न हो। दंष्ट्रा करालानी यानी दंष्ट्रा भी करालानी विकृतानी ते तव मुखानी, ऐसे आपके मुख हैं। और दृष्ट्वा एव उपलभ्य कालानल सन्निभानी, प्रलय काले लोकानाम दहाक अग्नि कालानल, प्रलय के समय लोकों को जलाने वाले अग्नि को कहा जाता है कालानल, और तत्सन्निभानी यानी कालानल सदृशानी दृष्ट्वा मुखानि, ये मुखानि का विशेषण है। तो प्रलय कालीन अग्नि के सदृश आपके मुखों को देख करके क्या स्थिति हुई, तो कहते दिशह यानी पूर्वापर विवेकेन न जाने, अर्थात दिंग मूढ़ो जाता अस्मि, दिशा विषयक मोह से ग्रस्त मेरा मन हो गया। अतः न लभे च शर्मा, न उपलभे च शर्म यानी सुखम, सुखानुभूति नहीं कर पा रहा हूं। अतः प्रसीद यानी प्रसन्नो भव हे देवेश जगन्निवास, और अर्जुन भी देख रहा है कि इस युद्ध में मुझे जिनके जिनसे पराजय की आशंका थी वे भगवान के मुख में जा रहे हैं, भगवान उनको समाप्त कर रहे हैं, तो मेरी ही विजय होगी, अपने विजय के लक्षण देख रहा है। 26वें श्लोक का अवतरण है, येभ्यो मम पराजयाशंका आसीत सा च अपगता यतः, जिनसे मुझे पराजय की शंका थी वह निकल गई। क्यों निकल गई, कहते हैं जिनसे पराजय की शंका थी वे मैं देख रहा हूं कि आपके मुख में जा रहे हैं, यानी उनको आप समाप्त कर रहे हैं। तो 26वें श्लोक का उच्चारण कर लें, अमी चत्वाम ही अमी चत्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संघै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा। तो अमी यानि वे जो मेरे शत्रु पक्ष में हैं वो कौन, तो धृतराष्ट्रस्य पुत्रा वो हैं दुर्योधनादि सौ, इनका क्या हो रहा है। तो आ रहा है 27वें श्लोक में, वक्त्रानिते त्वरमाना विशन्ति, एक क्रियापद विशन्ति, तो विशन्ति के कर्ता हैं अमीच धृतराष्ट्रस्य पुत्रा विशन्ति यानी प्रविष्ट हो रहे हैं। कहाँ, तो ते वक्त्राणि यानी 27वें श्लोक के प्रथम पाद में जो क्रियापद बताया है उस क्रियापद के साथ कर्ता के रूप में अन्वय धृतराष्ट्रस्य पुत्रा का करना, ये आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं ऐसा मैं देख रहा हूं। तो कहा कि धृतराष्ट्र के पुत्र पुत्र मात्र चले जाएंगे, लेकिन उनके सहयोग के लिए आए हुए बाकी राजा और तुम्हारे गुरु द्रोण पितामह भीष्म ये सब तुम्हें पराजित करेंगे। तो कहा ऐसा नहीं, खाली धृतराष्ट्र के पुत्र ही मात्र प्रवेश कर रहे हैं आपके मुख में ऐसा मैं नहीं देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि सर्वई यानी सर्वे, ये तो पुत्रा के साथ हैं, सर्वे पुत्रा धृतराष्ट्र के एक दो पुत्र नहीं सारे सौ पुत्र, और अवनी पाल संघही सहैव, तो अवनी पाल राजा जो उनके पक्ष में आए हुए हैं सहायता करने के लिए दुर्योधन की, उनके एक दो राजा नहीं है, समूह के समूह है राजाओं के, उन सब समूहों के साथ ही सभी धृतराष्ट्र के पुत्र आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। और कैसे मुख में, तो पहले बताया था दंष्ट्रा कराला निचते मुखानी दृष्ट्वैव काला नल सन्निभानी, जो काला नल सन्निभ और दंष्ट्रा कराल आपके मुख हैं, उन मुखों में समस्त उन राजाओं के साथ सभी धृतराष्ट्र के पुत्र प्रवेश कर रहे हैं, मतलब समाप्त हो रहे हैं इस युद्ध में, ऐसा मैं देख रहा हूँ। इसलिए जिनसे मुझे पराजय की शंका थी वही समाप्त हो रहे हैं, तो मेरी पराजय नहीं होगी, वो आशंका चली गई, इसलिए कहा साच अपगता। और जो स्थिति राजाओं के साथ धृतराष्ट्र के पुत्र की है, मैं देख रहा हूं कि भीष्म द्रोण असौ सूत पुत्र कर्ण ये भी वो आपके मुख में जा रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूं। तो ये सब के सब पांडवों के क्या नाम कौरवों के पक्ष के ही जा रहे हैं, तुम्हारे पक्ष में से कोई, तो कहते हैं अस्मदीय योध मुख्य ही सह योध मुख्यरपि सह भीष्म द्रोण असौ सूत पुत्र ते वक्त्राणि विशन्ति, ऐसा अन्वय करिए कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे पक्ष के भी योध मुख्य योद्धाओं में जो मुख्य हैं सेनापति हमारे पक्ष के हैं धृष्टद्युम्न, वो भी आप में आपके मुख में जा रहा है, द्रौपदी के पांचों पुत्र भी और अभिमन्यु भी, बहुवचन है ना अस्मदीय का भी, तो योध मुख्य यानी धृष्टद्युम्न आदि हमारे पक्ष के भी जो प्रमुख प्रमुख वीर हैं विराट उत्तर और ये कई चले गए हैं इनके पक्ष के भी जो जो भी, वे उनके साथ भीष्म आपके दंष्ट्रा कराल और काला नल सन्निभ मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। हाँ हाँ, और धीरे धीरे जा रहे हो देखते हुए दृश्य, ऐसा नहीं त्वरमाना बहुत गति से जा रहे हैं। भाष्य को देखिए, अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा दुर्योधन प्रभृतय त्वरमाना विशन्ति इति व्यवहितेन संबंध, यानी आने वाले श्लोक में जो त्वरमाना विशन्ति क्रियापद है उसके साथ कर्ता के रूप में इनका संबंध होगा दुर्योधनादि का। और सर्वे यानी ये सब धृतराष्ट्र के पुत्र सौ के सौ, और सह एव यानी संघता अवनिपाल संघई अवनिम पृथ्वीम पालयंती इति अवनिपाला, पृथ्वी की रक्षा करने वालों को अवनिपाल कहते हैं, वो तह राजा और तेषाम संघई और उन राजाओं के जो समूह हैं उन समूहों सहित धृतराष्ट्र के सौ पुत्र आपके मुख में तीव्र गति से प्रवेश कर रहे हैं। किंच भीष्मो द्रोणः सूतपुत्र कर्ण तथा असो सह अस्मदीयै अपि धृष्टद्युम्न प्रभृति भी योध मुख्यै यानी योधानाम मुख्यै ही प्रधानै सह हमारे पक्ष के भी प्रधान प्रधान योद्धाओं के साथ भीष्मादि भीष्म द्रोण सूतपुत्र अर्जुन क्या नाम वो कर्ण ये सब शीघ्र गति से ही आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। 27वें श्लोक का उच्चारण कर लें। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। तो ते वक्त्राणि त्वरमाना विशन्ति। तो ते यानि तव वक्त्राणि यानि मुखानि जो 25वें श्लोक में वर्णित आपके मुख हैं उन आपके मुखों में और ते को प्रथमा बहुवचन भी समझना षष्ठी एक वचन भी प्रथमा बहुवचन भी तंत्र से उच्चारित है इसलिए वो पूर्व श्लोक में बताए हुए जो सब हैं उन सब का भी परामर्शक ते शब्द होगा वे सब ते का अर्थ निकलेगा। त्वरमाना ते वक्त्राणि विशन्ति वे सब आपके मुख में शीघ्र गति से प्रविष्ट हो रहे हैं। वक्त्राणि का यहां पर भी विशेषण है कि दंष्ट्रा करालानि भयानकानि तो भयानक आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। तो ये सब प्रविष्ट हो रहे हैं इनमें से कुछ कुछ लोगों को मैं ऐसा देख रहा हूं प्रविष्ट होने वाले। उत्तमांगई ही चूर्णितई उत्तमांगई ही केचित दशनांतरेषु विलग्नाः संदृश्यन्ते। कहते हैं आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और उत्तमांग कहते हैं सिर को और आपके दाढ़ों के द्वारा चवाए जा रहे हैं उनके शीर तो उससे जो है चूर्ण हो गए हैं उत्तमांग भग्न हो गए चूर्ण हो गए हैं और उनके शरीर आपके दांतों में दांतों के बीच में वैसे लटक रहे हैं चिपके हैं। कैसे? तो कहते हैं जैसे कटहल आदि खाने के बाद कभी कभी दांतों के बीच में उसका और रेशा चिपक जाता है ना। मांस भक्षी जो होते हैं उनके मुख दांतों के बीच में मांस के टुकड़े चिपक जाते हैं ऐसे आपके मुख में प्रविष्ट होने वाले इन लोगों के शरीर के जो सिर हैं वे तो भग्न हुए हैं और वे लोग बाकी जो धड़ हैं उनका वह आपके दोनों दांतों के बीच में चिपका हुआ सा लटक रहा सा प्रतीत हो रहा ऐसा मैं देख रहा हूं। केचित यानी कुछ लोग आपके मुख में तो बहुत से प्रविष्ट हो रहे हैं तो कितनों को इतने जल्दी जल्दी चबाते जाओगे? तो उनमें से कुछ लोग तो विलग्ना यानी संलग्न कहाँ पर? तो दशनांतरेषु दशन कहते हैं दांतों को अंतर कहते हैं उनके बीच वाला हिस्सा दो दांतों के बीच में कुछ लोग ऐसे चिपके हुए हैं संलग्न है। संदृश्यन्ते, यानी ऐसे मेरे द्वारा देखे जा रहे हैं। वक्त्रा भाष्य है, वक्त्राणि अने मुखानि ते तव त्वरमाना त्वरा युक्ता संत विशन्ति। किम विशिष्टानि, तो मुखानि कैसे मुख में वे प्रवेश कर रहे हैं, तो मुख है संदंष्ट्रा करालानि भयानकानि, भयंकर मुख है, उन भयंकर मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। किंच केचित मुखानि प्रविष्टानां मध्य, तो मुखों में प्रविष्ट होने वाले लोगों में से कुछ लोग, केचित का अर्थ है विलग्ना दशनांतरेषु, यानी दशनांतरेषु मांसम इव भक्षितम संदृश्यन्ते, तो मांस भक्षी प्राणियों के द्वारा भक्षित मांस थोड़ा बहुत दांतों के बीच में चिपके ऐसे ये लोग प्रतीत हो रहे हैं। उपलभ्यन्ते कैसे, तो कहते चूर्णितई ही, यानी चूर्णीकृतई ही उत्तमांगे शिरोभि, उनके सिर तो चूर्ण चूर्ण हो गए, धड़ ऐसे लटक रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये भयंकर स्वरूप है कि नहीं भगवान का, इन सब लोगों को ऐसा उनके मुख में देख रहा है। इसलिए अर्जुन कहता है कि दिशो न जाने न लभे च शर्म, ऐसे आपको देख करके, आपके मुखों को देख करके मेरा विवेक खो बैठा मैं, और सुख भी चला गया। तो ये जो धृतराष्ट्र के पुत्रादि कैसे मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं, इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है, नदियां जैसे समुद्र में प्रविष्ट होती हैं। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।